na, na, na, na, na. Uje, uje, uje. Na, na, na, na, na, na. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvetic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Rwanda, Western Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Startujemy w pięknych okolicznościach muzycznych, może nieco mniej pogodowych, bo jakoś tak deszczowo za oknami, z nowym dniem. Dzisiaj jest 16 dzień kwietnia, mamy środę, 106 dzień 2025 roku. Dire Straits już w tle rozgrzewa się. Walk of Life to jest ten pierwszy utwór, który po godzinie 4 rozpoczyna tę nową godzinę, ale też nową audycję, która do godziny 6, taka rozgrzewka oczywiście poranna, czyli Coś mi świta. Dzisiaj w męskim składzie Paweł Szymankiewicz za szybą realizuje, a Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry.

białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia wszak to ludzka rzecz. Cześć mi świta w Trójce, Kwiat Jabłoni, do tego jeszcze Tilaf i Pochodnia. 14 minut po czwartej, dzisiaj środa, zachmurzenie małe i umiarkowane, to pierwsze zdanie z prognozy pogody. Na północy i wschodzie kraju okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o, jeżeli mowa o temperaturach, no to dzisiaj raczej sympatycznie, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, gdzie 26 stopni powyżej zera, zanotują słupki, rtęci i tutaj właściwie najcieplej. Najchłodniej dla odmiany na Suwalszczyźnie 15 stopni na plusie, a jeżeli już popatrzymy sobie na górę mapy tak zupełnie, no to na północy nad samym morzem od 10 do 14 stopni. Dzisiaj 1000 hektopaskali pokażą w Warszawie w południe barometry. Przewiduje się wzrost tego ciśnienia, co powinno dobrze wpływać na nasze samopoczucie. No i jeszcze oczywiście informacja, która może się przydać w relacjach międzyludzkich zwłaszcza. Dzisiaj imieniny obchodzą Benedykt, Julia, Felix, Joachim, Ksenia, Saturnin, Turybiusz i Urban. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Zgodnie ze zwyczajem programu Coś Mi Świta, czas otworzyć się kalendarium muzyczne. Ta pierwsza data związana z kompozytorem Henry Mancini. 16 kwietnia w 1924 roku przyszedł na świat. Kompozytor, aranżer i twórca muzyki filmowej. Mnóstwo nagród na koncie, również 4 statuetki, 4 Oscary. Mancini to między innymi autor tej znanej, tego znanego utworu, który kojarzy się oczywiście wprost z serialem detektywistycznym, francuskim serialem, czyli Różową Panterą. Thank you. Henry Mancini i jego wspaniała orkiestra, czyli Różowa Pantera, która pojawiła się ukradkiem na antenie Trójki. 18 minut po czwartej. Cały czas się rozgrzewamy. Rozpoczynamy nowy dzień w towarzystwie doskonałym, ponieważ Dusty Springfield również dziś świętuje swój dzień, a my razem z nią. O, bardziej w kontekście Dusty Springfield to możemy powiedzieć, że to jest kolejna rocznica urodzin. Niestety, ponieważ artystka zmarła w 99 roku w wieku 59 lat, ale warto odnotować ten fakt, zwłaszcza że kojarzy się z pewnym filmem. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, czyli Pulp Fiction. Tak jest, rok 1994. Ta piosenka chyba jest najbardziej sklejona z tym filmem, ale sprawdziłem jeszcze Frequency, między innymi z roku 2000. Również utwór pojawiał się w serialach, w The Office. Na przykład można było usłyszeć w jednej ze scen właśnie to nagranie. To był sezon 5 i epizod 4. Szczęśliwie internet daje możliwości, żeby szybko to sprawdzić, bo tak z Pawłem, które realizuje ten program, zastanawialiśmy się, czy jest jeszcze jakiś inny film, w którym pojawił się właśnie ten utwór, który przed chwilą i który tak mocno z tym filmem się kojarzy. Ale nie, Pulp Fiction myślę, że jest numerem jeden w tych naszych muzycznych poszukiwaniach, muzyczno-filmowych akurat w tym przypadku. Gary Rafferty także dziś świętuje urodziny. Rok 1947, 16 dzień kwietnia, właśnie wtedy przyszedł na świat ten piosenkarz i kompozytor, który zmarł 4 stycznia w 2011 roku w wieku 63 lat. Jedna z tych najbardziej znanych piosenek Garego, czyli Baker Street, już teraz w Trójce.

Kosy Jaszko, tak jest, czyli Kościuszko. Brzmi znajomo, prawda? Chociaż piosenka po angielsku. Midnight Oil to jest zespół oczywiście z Australii, który został założony w Sydney, no i też Góra Kościuszki to ten najwyższy szczyt lądowej części Australii, więc ta historia zaczyna się ze sobą łączyć, te wszystkie kropki oczywiście. Dlaczego Midnight Oil zajął się słowem Kościuszko albo Kosy Jaszko? Dlaczego też zadedykował właśnie Kościuszce jeden z tych swoich wspaniałych utworów, może faktycznie mniej znanych, ale myślę, że to jest na tyle ciekawa historia, żeby nieco ją zgłębić. Tadeusz Kościuszko, wielki dowódca również, który się wsławił w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, więc jako Polacy możemy poczuć teraz dumę. Peter Garrett, to właśnie z nim związana jest ta emisja, czyli ten Kościuszko, który pojawił się na antenie. Wokalista formacji Midnight Oil również świętuje dzisiaj swoje urodziny. Rocznik 1953, w latach 2004-2013, to też ciekawostka, był czynnym politykiem w parlamencie i rządzie Australii, czyli jeden z tych muzyków, który stał się politykiem. W Polsce też znamy takie przypadki przecież. 16 dzień kwietnia, rok 1964, Leszek Nowak, współzałożyciel zespołu Sztywny Pal Azji, urodził się tego dnia i wszystkiego najlepszego oczywiście. Nieprzemakalni już teraz. Niegroźne nam mowy wylewne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. Bardzo bogate dzisiaj kalendarium muzyczne, dlatego jeszcze po godzinie 5 coś dla Państwa będziemy mieć z tej kategorii. Soul Asylum, czyli Runaway Train, to już za nami. I to oczywiście też kolejne wydarzenie związane z kalendarium. Dave Pirner to człowiek, który również 16 kwietnia wydał z siebie pierwsze dźwięki. W 1964 roku urodził się wokalista i autor tekstów formacji Soul Asylum, która przed chwilą. A teraz, no właśnie, pytanie. Czy to jest data polska, czy zagraniczna? No bo jednak New Order to pierwsze to skojarzenie z tym utworem, który już się pojawia, czyli Blue Monday, ale polskie wykonanie. Wojtek Pilichowski, czyli basista, muzyk sesyjny i kompozytor, dzisiaj też świętuje swoje urodziny. Rocznik 1969. Wszystkiego najlepszego, panie Wojtku.

To jest Mika, relax, take it easy, na krótko przed godziną piątą, bo 8 minut właściwie do tej piątej nam zostało, czyli najważniejsze doniesienia z kraju ze świata, to już wiemy, że serwis Trójki pojawi się punktualnie o piątej, ale też prognoza pogody. Na pewno wspomnimy o tym, gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej i czy będzie padać, czy nie. Proszę zostać z nami. Mela Koteluk i Ralf Kamiński, zobaczyć ciebie, czyli też zestaw urodzinowy, bo oboje wystąpili na 63. urodzinach Trójki. Gold drum, gold and sound of sound. All this peace and understanding.